Moja kwa moja, hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro ikikutangazia kutoka hapa jijini Bujumbura. Karibuni kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza kabisa muhtasari wa habari zenyewe. Watu zaidi ya 1600 wanaoaminika kuwa wafuasi wa Zedia wafika kwenye mpaka wa Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo eneo la Gatumba ambapo wamefurushwa nchini DRC kwa kukosa vibali vya kuishi nchini humo. Nyumba nane zimebomoka kufuatia mvua nyingi zilizonyesha usiku wa kuamkia leo mtani Busoro kusini mwa jiji la Bujumbura. Na ofisi ya msuluhishi wa kitaifa yasema kusikitishwa na taasisi za serikali zisizoheshimu uamuzi wa taasisi hiyo katika kupatanisha raia. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Alphonse Kubwimana, jina langu Lomar Jenyevze. Karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Watu zaidi ya 1600 wamefikishwa Jumatano hii kwenye mpaka wa Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo eneo la Gatumba. Watu hao wanaelezwa kuwa wafuasi wa imani ya mtu anayejulikana kwa jina la Zebia Ngendakumana. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaeleza kuwa imewafurusha kwa sababu hawana vibali vya kuishi nchini humo. Kwa upande ya serikali ya Burundi wanasema kuwa kuwakaribisha vyema na kwamba watawahudumia chakula na kuwapa mafunzo ya uzalendo kabla ya kurejea katika familia zao. Kwa njia ya simu tuko pamoja na mwenzetu Fidel Dantoine Sabimana. Fidel Dantoine Sabimana, unanisikia? Nawasikia sana Romuald. Vipi hali ikoje kukiwatazama watu hao waliofikishwa kwenye mpaka? Kama unavyosema, wanatoka mpaka wa Burundi, wanafika wakifikishwa na lori kutoka Kongo. Baadhi ya lori hizo, kuna lori za polisi ya Kongo. Wakifika mpakani, wa lori za polisi ya Burundi wanawapeleka mpaka sehemu inayoitwa Santenera hapa Katani Gatumba. Je, kuna viongozi wa DRC wengine ambao waliwatambua waliokuwa wamewasindikiza? Kuna meya wa jiji la Uvira ambaye amemshirikisha mkuu wa mkoa wa Sud Kivu, ambaye ndiye amesema kwamba watu hao walikuwa wanaishi katika njia za ziko nyuma na sheria, na ikiwa inabidi warudishe makwao, yani nchini Burundi. Sasa walipofika kwanza wamekaguliwa na idara ya afya pamoja na watumishi wa Croix Rouge, yani Red Cross, walio kwanza kuwatambua kwa test kiafya kama hawezi kuingia na maradhi ya kuambukizwa, na baadaye kuwapeleka sehemu hiyo watakapopewa chakula na kupumzishwa kwanza, ili kama alivyosema afisa aliyeshirikisha wizara, amesema kwamba watu hao lazima wafundishwe, wapate mafunzo ya kupenda nchi ili wasije wakarudia tena kiholela. Na imeonekana kwamba sio mara ya kwanza wafuasi wa Bizebia kukwenda nchi zingine kunyanyaswa na kurudia, lakini kwa mara nyingine hii inakuwa ni kama mara ya tatu, akisema kwamba inawabidi wapate mafunzo kwanza ili waweze kuishi wakipenda nchi na kubakia nchini bila kuwa na msimamo usiokuwa na imara na umara yote. Naam, ukiwatazama ni wanaume, ni wasichana au wanawake na watoto? Hali iko vipi ukizingatia jinsia? Asilimia kubwa naweza kuambia kwamba ni wa kike. Watoto, wanaume ukiangalia ni asilimia chache sana. Naweza kuambia kwamba hakuna asilimia 20 ya wanaume unaweza kuwaona ndani ya wafuasi hao, wengi ni wa kike. Shukran Fidel Dantoine Sabimana, endelea kutuangazia taarifa hiyo. Utakapofika hapa studio tutaangazia mengi zaidi. Tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Hatua zinazochukuliwa na taasisi ya msuluhishi wa kitaifa haziheshimishwi zote na baadhi ya taasisi za serikali ili kupatanisha waliofikia kisha malalamiko yao kwenye taasisi ya mpatanishi. Hayo yamebainishwa Jumatano hii na msuluhishi wa kitaifa katika mkutano na waandishi wa habari, ambapo ameeleza kuwa wanaofanya hivyo hawajatambua shughuli za taasisi nyingine za serikali. Edward Nduwimana anatoa mfano wa shirika la mawasiliano Onatel lililokataa kutendea haki wafanyakazi kama ilivyoongwa na taasisi yake. Anasema kuwa maslahi ya raia yanapaswa kuwekewa kipaumbele. Ripoti yake Jando Je Ilakoze. Katika mkutano huo, mpatanishi wa Warundi anabaini kuwa taasisi hiyo isaidia kuunganisha wanao marumbano kati yao wasio wachache, sawasawa marumbano baina ya serikali ya Jamhuri ya Burundi na raia. Edward Nduwimana atoa mfano wa wafanyakazi wa hospitali ya Mfalme Regent Charles waliofukuzwa kazini na kwa sasa wameishapata suluhisho ya kuridhisha. Ingawa hali ni hiyo hiyo, mpatanishi wa Warundi alalamikia tabia za baadhi ya taasisi zisizozingatia hatua za taasisi ya upatanishi wa Warundi. Aeleza kuwa taasisi hizo hutumia nguvu zinazo kwa sababu zinazidi za mwananchi ambaye yatakiwa kushuhudiwa masuala yake. Mpatanishi yatoa mfano wa faini mbalimbali zilizochunguzwa na taasisi hiyo, lakini hatua zilizochukuliwa zikasitishwa. Ukiondoa mizozo ya ardhi, kuna wafanyakazi wa shirika Mitwell na waliokuwa wafanyakazi wa zamani wa shirika la mawasiliano Onatel ambao bado hawakupata suluhisho. Mpatanishi wa Warundi Edward Nduwimana anahadharisha taasisi zinazofanya makosa kwa kisingizio cha kumaliza muhula wa kitawala, kuwa sheria itaendeshwa, na pia kwamba mpatanishi yaweza kuwasilisha malalamiko kwa taasisi za juu. Tabia ya kutatua mizozo bila mabavu ni miongoni mwa njia zinazoweza kusaidia wapatanishi kusuluhisha migogoro kati ya pande mbili hasimu. Hayo yamewekwa wazi Jumanne hii na kituo cha kukinga mizozo SENAP katika mkutano wa wadau wa sekta ya kutatua mizozo mkoani Kirundo. Mshauri wa gavana anayehusika na masuala ya jamii anaomba miungano tofauti inayofanya kazi katika sekta hiyo imarishwe kwa kuungwa mkono, hasa kipindi hiki nchi inaelekea katika uchaguzi, ikiwa ni lengo la kudumisha amani na uhusiano mwema. Baada ya mapumziko mafupi, tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Isanganiro. Kituo cha kukusanya maziwa CCR tarafani Buhiga mkoani Karusi kimesitisha shughuli zake yapata siku kadhaa. Wafugaji wanalamikia kukosa soko la maziwa ya ng'ombe wao. Viongozi wa kituo hicho wanaeleza kuwa hali hiyo imetokana na kukatika katika kwa umeme na jenereta inayozalisha umeme usioweza kuendesha fridge. Katika mpango Prodefi uliowekwa kituo hicho, wanafahamisha kuwa wanajua swala hilo na wamo mbioni kulitafutia ufumbuzi. Taarifa ya Blaise Pascal Kararumiye utaisikia katika sauti ya mwenzetu Isidore Habonimana. Shughuli katika kiwanda hicho kunao kusanyiwa maziwa ya wafugaji wa tarafa ya Buhiga mkoani Karusi zimesimamishwa yapata wiki moja. Hali hiyo hupelekea wafugaji kukosa soko la kuuzia maziwa. Wahusika na chama hicho cha ushirika maarufu Ichera Muchakunze katika lugha ya Kirundi wanaeleza kuwa chanzo cha kusimamisha kazi ni sawasawa na uhaba wa umeme wa shirika la ugavi wa maji na umeme Rejidezo, na kupelekea maziwa kuharibika kabla ya kuyauza. Pili ni kwamba hawana generator mbadala la kuzalisha umeme kwa kuwa walilo nalo haina nguvu tosha. Shirambele Pasifike na Rolanshi Milimana wanaeleza tayari kuwasilisha swala hilo kwa wahusika na muradi Prodefi walioanzisha kiwanda hicho. Kiongozi wa muradi Prodefi ambao huweza kutafsiriwa kama vile muradi wa maendeleo katika sekta mbalimbali ulioanzisha kiwanda hicho mara baada ya kuwapa ng'ombe wa kisasa, kiongozi huyo katika maeneo ya kati ya nchi anajulisha kwamba swala hilo wanalijua. Chiza Didasi naahidi kuleta punde jibu maridhawa. Pamoja na hayo, katika kiwanda hicho walikuwa tayari wamefikia hatua ya kutengeneza siagi. Tunaendelea na taarifa yetu tukitoka mkoani Karusi katikati mwa nchi, tuelekee hapa jijini Bujumbura. Nyumba 8 zimebomoka na nyingine zilizo hatarini kwenye barabara mbili za mtaa Busoro kata Kanyosha kusini mwa jiji la Bujumbura kufuatia mvua zilizonyesha usiku wa Jumanne hii. Baadhi ya raia wanaeleza kujawa na hofu kwamba nyumba nyingine zinaendelea kubomoka na kuleta uharibifu mkubwa. Wanaomba wahisani kuwasaidia kupata hifadhi. Mengi zaidi na mwenzetu Omer Nduwayo. Hao ni raia waishio kwenye njia za Sinase na Rwihinda zilizoko kwenye barabara ya kwanza ya Busoro katika mtaa wa Kanyosha kusini mwa mji mkuu wa biashara Bujumbura ukiteremka kupitia barabara dogo iliyoko karibu na sehemu itwayo Transfer. Raia hao wanasema kuwa maji yaliyopotea njia kutoka mto Kanjishi yalijaa hadi kuvamia majengo yao. Raia hao wanasema kuwa maji hayo yaliwajia usiku huku yakisindikizwa na mawe kwenye kasi inayoogofya sana. Mvua zinaponyesha, wasema raia hao wanaona maji mengi yakipasua katika majumba ya eneo hilo. Wingi wa maji hayo, kama wanavyoendelea kuripoti raia hao, ulisababisha baadhi ya nyumba kubomoka huku maji yakiwa na kiwango cha kufika shingoni pa mtu. Miongoni mwa mbinu za kupunguza athari ni pamoja na kutoboa nyumba, hata kama mbinu hizo hazikufaulu usiku wa jana ambapo familia moja iliamua kubomoa ukuta mzima ili ipate kukimbia. Raia hao tuliowakuta wakisafisha nyumba zao kwa kutoa tope ndani huku wengine wakijaribu kukusanya mali zilizosambaratishwa na maji, wasema kutiwa wasiwasi na ukosefu wa malazi huku wakiomba wahusika kukarabati mto huo kwa kuupatia njia. Shukrani Omer Ndoana kwa kumaliza taarifa yetu ya habari. Tutazame nao jili katika sekta ya maji. Zoezi la kusambaza maji safi na kufanya usafi nchini kati linafikia kiwango cha 70%. Hayo yamechomoza Jumanne hii katika mkutano wa wadau wa sekta ya maji mkoani Gitega, makao makuu ya kisiasa. Hata hivyo, waziri wa maji, nishati na madini amesema kwamba sekta ya maji bado ina changamoto ya uhaba wa uwezo wa kifedha. Kome Mani Lakiza anafahamisha kuwa wanaotaka kutumika katika sekta hiyo wanapaswa kusambaza maji kwenye umbali usiopungua kilomita 10. Moize Misago alikuwa mkoani Gitega na kutuandalia taarifa ifuatayo. Katika mkutano huo na wafadhili katika sekta ya maji na usafi wa mazingira, waziri wa maji, nishati na madini alionyesha kuwa sekta hiyo inakabiliwa na ukosefu wa uwezo wa kifedha wa kutosha. Waziri Kome Mani Rakiza anatolea wito wafadhili hao kuongeza bahasha ya msaada, akibaini kwamba sekta hiyo inahitaji uwezo mkubwa ili kuweza kupiga hatua. Waziri alifahamisha kuwa ugavi wa maji nchini kati unafikia zaidi ya 70%. Ama anaeleza waziri kwamba baadhi ya wahisani hujihusisha na ujenzi wa maji ya chemchem ili hali wangeliweza kujenga maji ya mabomba. Hapa anazidi na kusema kuwa hali hiyo inasababishwa na uwezo mdogo ambao wanakuwa nao kwenye mashirika yao. Waziri Mani Rakiza anapendekeza wahisani hao waonyeshe uwezo wao wa kusambaza maji kutoka umbali angalau kilomita 10. Hii itasaidia maeneo yenye uhitaji mkubwa kuweza kupata maji hayo, amezidi kusema waziri Mani Rakiza. Waziri wa maji, nishati na madini alionyesha kuwa serikali inatarajia kutoka kwa hisani hao ushirikiano mzuri katika kutekeleza mpango wa kitaifa wa maendeleo. Mwisho wa taarifa ya yetu ya habari kwa mchana wa leo kutoka studio za Radio Isanganilo. Kwa herini.